Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сергей Каваленко патрабуе адводу суддзі, змены сімволікі і волі. Ірына Богданова расказала з трыбуны АБСЕ пра беларускіх палітвязняў. Беларускія ўлады ўзяліся за польскіх ксяндзоў. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Добры вечар. У эфіры выпуск паведамленню. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў прэзідэнту Афганістану Хаміду Карзаю ліст з афіцыйнымі выбачэннямі у сувязі з неналежным абыходжаннем са свяшчэннай кнігай мусульманаў Каранам на базе войскаў НАТО ў Баграме. Пра гэта паведаміла сёння канцелярыя Карзая. Паводле яе дадзеных, спаленне Карана названо пасланне ненаўмысным інцыдэнтам. Вашынгтон абяцае правесці дбайнае расследаванне. Сёння ж стала вядома аб тым, што на ўсходзе Афганістану двое вайскоўцаў НАТО былі застрэленыя чалавекам у афганскай ваеннай форме. Невядома, ці звязанае забойства з беспарадкамі, якія працягваюцца ў краіне, і выкліканае спаленнем Карану. Сёння ў новых сутыкненнях з паліцыяй загінулі не менш як 3 чалавекі. Каля 50 чалавек, паводле апошніх дадзеных, загінулі, дзясяткі параненыя ў Іраку ў выніку серыі выбухаў і нападу ў Багдадзе і некаторых іншых гарадах. Сёння ў розных раёнах іракскай сталіцы раніцай адбылося не менш як 6 выбухаў, галоўным чынам у шыіцкіх кварталах. Тэракты адбыліся таксама ў гарадах Баакуба, Кіркук і Масул. Адказнасць за выбухі пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Апошнім часам у Іраку зрасла напружанасць у адносінах паміж шыіцкай і суніцкай супольнасцямі. Пасля таго, як па абвінавачанні ў датычнасці да масавых забойстваў быў выдадзены ордэр на арышт вядучага суніцкага палітыка віцэ-прэзідэнта Тарэка Аль-Хашымі. Улады Іраку абвінавачваюць баевікоў Аль-Каіды ў арганізацыі тэрактаў з мэтай далейшага распальвання варожасці. У Сірыі ўрадавыя войскі і сілы бяспекі здзейснілі за апошнія месяцы мноства злачынстваў супраць чалавечнасці ў адпаведнасці з загадамі, якія былі аддадзены вышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы і войска. Такую выснову зрабіла адмысловая камісія ООН у справе расследавання парушэнняў праў чалавека ў Сірыі на чале з прадстаўніком Бразіліі Паўлам Пінейрам. У справаздачы камісіі, прадстаўленай сёння ў Жэневе, адзначаецца, што праціўнікі прэзідэнта Башара Асада з так званай сірыйскай свабоднай арміі таксама здзяйснялі злачынствы, аднак у меншых маштабах, чым урадавыя войскі. Камісія склала спіс асобаў, якія, на яе думку, павінны быць прыцягнутыя да адказнасці. Канкрэтныя прозвішчы пакуль не агалошваюцца. У сірыйскім горадзе Хомс, дзе ўжо каля 3 тыдняў працягваюцца баі, танкі сёння ўвайшлі ў квартал Баба Амро, адзін з бастыёнаў апазіцыі. На Філіпінах пачаўся судовы працэс над былым прэзідэнтам краіны Глорыяй Ароей. Яна абвінавачваецца ў датычнасці да фальсіфікацыяў на выбарах у Сенат у 2007 годзе на карысць кандыдатаў ад кіруючай партыі. Тады на поўдні Філіпінаў не перамог ніводзін з апазіцыйных кандыдатаў. Адказваючы на пытанні суддзі, Ароя, якая займала пасаду прэзідэнта, з 1 па 10 год заявіла аб сваёй невінаватасці. Цяперашні прэзідэнт Бенініі Акіна перамог на выбарах пад лозунгам барацьбы з карупцыяй. Ягоныя прадстаўнікі заявілі, што судовы працэс дапаможа праліць святло на шмат якія спрэчныя пытанні прэзідэнцтва яго папярэдніцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.